Янгол, а придивишся, ззаду хвіст, чортиця, прийде додому, залиже чоловіка, нагодує діток. Там увесь світ, а те, що ти видумав, вибачайте, тим, що ти собі понабивав голову, то викинь на смітник. Не можна відкопувати мерців, ніяк не можна. Да, любов до батьківщини – це не зідрана шкіра, де видно жили червоне м'ясо. В кращому разі це не кров, пролита на глину, а те, що полишаєш просто і легко. А до чого повернутися вже не можеш, жаско пече у грудях. Це коли насняться оті вирви в степу, велетенські тіні пролітаючих птахів, річка з розкинутими сітями біля берега, і ти забув, чи було це, чи справді було. Проте цей дух проїдає сірчаною кислотою мозок, серце. Це те, чого не впіймати роками. Любов, швидше всього, це те, що відчуваєш шкірою, це те, що через муку. І Шльома тихенько на вшпиньках відійшов. А Віталій з опущеними руками вражений стояв. Напевне, він повірив одразу, бо змінився з виду. Досвід нічого не вартий, коли з нього не скористатися. Але досвід не вказує прямих причин. Дій, подій і такого іншого. Віталій затупцював на місці. Перший, роздуваючи боки, зареготав доктор Козюра. Учитель спів спробував тицнути його ліктем під бік. Якийсь недорікуватий вигляд мав новий директор під грибком сірого дощу з напіввідкритим ротом, вилицею, лівим оком розвернутий до живої дуги місцевої знаті, зодягненою в чорне з нагоди трауру. Тоді всі наче опам'яталися. Шльома забелькотів, голови застрибали у вимушених винуватих позах. І додому процесія поверталася мовчки, з почуттям гідно виконаного обов'язку перед державою. От і Шльома знадобився. Отаке воно. Нового директора не бачили з тиждень. Розповідали, що він повільно, весь блідий, плентав під дощем дорогою, що він прителіпав додому, зачинився і так от у темряві, в задусі необжитої домівки, просидів тиждень. Нікого не кликав. А завод, як і за старих часів, потроху вертався до своїх звичок. А Віталій, видно, передумував, перебирав непотрібне місиво думок. Якось до нього зайшла Аня, і він побачив її вологі сумні очі. Він простягнув руку, наче хотів її помацати, але наткнувся на тверді груди, не затягнуті в лівчик. Він жадібно, мов звір, потягнув ніздрями повітря. Вона, скерована невидимим порохом, властиво всім жінкам, скинула руку, потім другу, опустилася на коліна і поклала свою кучеряву голову у його холодні спітнілі долоні. Може, там був дощ за вікнами? Осінь, пора падіння важкого листя і янголів. За тиждень він з'явився на робочому місці, на подив усім, зодягнений у чорний американський костюм, при кроватці. Завжди бліді його щоки брав рум'янець. Першим його кроком, котрий викликав зляк, була урізана платня. Другого дня він видав наказ про звільнення кожного 10-го робітника, який вживав спиртні напої на території заводу. Наступного дня зірвав благодушні наміри щодо його недорікуватості. Підірвавши добропорядні устої, новий директор віддав до суду групу чиновників, звинувативши їх у крадіжках. Комісар поліції потайки зібрав вічі. Доктор Козюра з піною на губах, колошматячи кулаком по столу, через раз матюкаючись і перепрошуючи дам, вимагав екстрених дій, засобів і всього, чим багата поліцейська практика у такій от державі. Тобто директора запроторити до божевільні або сфабрикувати справу. Але начальник поліції, розвалившись за столом, глибокодумно відчекрижив передніми зубами кінчик сигарети і виявив не те, щоб лояльність, а далекоглядність, і запропонував товариству – а якщо його взяти до себе, не так, щоб зовсім, а підігріти новим чином, завести знайомство. Для чого ось цей клопіт? Бо щось він надто нахабно поводиться. зовсім не схоже на телекні. Без сумніву,